To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. To była szybka i skuteczna akcja specpolicji. W Wielkopolsce rozbiła grupę dealerów narkotyków, padły strzały. 36 bojowników tzw. Państwa Islamskiego nie żyje po tym, jak Amerykanie zrzucili bombę w Afganistanie. Wielki Piątek w Hiszpanii jest dniem wolnym od pracy. Ulice miast przemierzają procesje. Czterech zatrzymanych handlarzy narkotyków, zlikwidowane laboratorium do ich produkcji, skonfiskowane 2 kg marihuany, prawie 5 kg amfetaminy i blisko 3000 tabletek ekstazji. To efekt działań łódzkiego Centralnego Biura Śledczego Policji. W czasie zatrzymania policjanci musieli użyć broni, mówi Rafał Szymański z CBŚP. Akcja miała przebieg bardzo dynamiczny, ponieważ bandyci nie zamierzali się poddać i próbowali uciekać samochodem. Próbę tą udaremnili policjanci, którzy użyli broni gładkolufowej do przestrzelenia opon. Wcześniej do transakcji pomiędzy handlarzami narkotyków miało dojść w Wielkopolsce. Policjanci zorganizowali na nich zasadzkę. Dealerom grozi do 10 lat więzienia. 36 bojowników Państwa Islamskiego zginęło po tym, jak Stany Zjednoczone zrzuciły w Afganistanie bomby GBU-43, zwane matką wszystkich bomb. Stany Zjednoczone po raz pierwszy użyły w boju swej najpotężniejszej bomby nieatomowej. Informacje o zabitych nie zostały potwierdzone w niezależnych źródłach, zastrzega agencja Reutera, ale rzecznik afgańskiego resortu obrony mówi, że nie ucierpieli cywile. Bomba została zrzucona z samolotu na system tuneli i budynków wykorzystywanych przez bojowników ISIS przy granicy z Pakistanem. W ubiegły weekend zginął tam amerykański żołnierz, który brał udział w operacji przeciwko dżihadystom. Bomba zawierała 11 ton materiałów wybuchowych. Z kolei o sytuacji w Syrii rozmawiać będą ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Iranu i właśnie Syrii spotkają się w Moskwie. Rosyjskie media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie sytuacja w Syrii uległa zaostrzeniu w związku z prawdopodobnym użyciem broni chemicznej w prowincji Idlib i w efekcie zbombardowaniem przez amerykańskie rakiety syryjskiej rządowej bazy lotniczej. Moskwa i Teheran skrytykowały działania strony amerykańskiej, uznając, że miało miejsce naruszenie norm międzynarodowych. Agencja prasowa RIA Nowości informuje, że szefowie MSZ Rosji, Syrii i Iranu spróbują uzgodnić kroki, które można będzie wspólnie podjąć w celu niedopuszczenia do dalszego pogorszenia sytuacji w Syrii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Wielki Piątek w Hiszpanii jest dniem zadumy. Zamknięte są sklepy, kina, teatry i restauracje. Hiszpanie nie pracują. Od świtu przy blasku świec ulice hiszpańskich miast przemierzają procesje. Na pasos, drewnianych platformach noszonych przez wiernych, ustawiane są sceny z Drogi Krzyżowej. Poranne procesje idą w milczeniu, które przerywa jedynie śpiew saet, wywodzących się z andaluzyjskiej kultury, pieśni religijnych śpiewanych a cappella. Zgodnie z tradycją, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Dziś w Hiszpanii rozpoczynają się święta wielkanocne. W większości kraju potrwają do niedzieli. W niektórych regionach, m.in. w Katalonii i kraju Basków, do poniedziałku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wieczorem ulicami Warszawy przejdzie największa w Polsce Droga Krzyżowa. O 20:00 wierni wyruszą sprzed kościoła akademickiego świętej Anny. Nabożeństwu będzie przewodniczyć kardynał Kazimierz Nycz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na niebie dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu i wszędzie wietrznie, ale będą też przejaśnienia. Na termometrach od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostre cięcie w Stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz masło łaciate 200 gramów tylko 3,99. Masło 3,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Sprzedawcy w sąsiednich sklepach zaczynają tańczyć, a Muntaser pokazuje mi kolejny instrument. To daf. Mężczyzna chwyta arabski tamburyn i zapala zapalniczkę. Muszę go ogrzać. Membrana jest z wielbłądziej skóry. Dziś jest dość chłodno, więc trzeba rozgrzać instrument, by uzyskać odpowiedni dźwięk. Chwilę później daf wędruje w moje ręce wraz z zaproszeniem do duetu. Choć Muntaser dużo lepiej wypada solo. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. Minut po godzinie 10:00, pora na płytę tygodnia. Croque Traveler to nasza właśnie płyta tygodnia. 7-1-3-3-5. Mamy egzemplarze dla Państwa. Proszę posłuchać, jak to dzisiaj pięknie gra. Nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Aleksandry do Krakowa i dla pana Kamila do Siechnic. Prawie 20 po 10. Call. Something haunts us all. When the angels Może za wcześnie trochę. To Sting, a teraz David Sylvian. Millions are willing to give.

doing what you think is right. Yeah, like it's black and white. Man, you're not so sure, 'cause everything's changing all the time. You're digging deep inside. In me you can't always confide. You have to trust in yourself, 'cause everything's changing all the time. Days, you are the light that shines the way. You gotta leave it all behind you. Everything's changing all the time. They haunt you, 'cause everything's changing all the time. Yeah, everything's changing all the time. When things don't seem to go as planned, and your hopes are out of reach, we'll be right back. Najładniejsze 3,5 minuty na gitarze to Peter Frampton na zakończenie tego utworu. 16 do 11. Craig Armstrong, Czasami tak jest, że słucha się płyty i właściwie, nie wiem, mija się utwory, jeden, drugi, trzeci, piąty, a potem, kiedy wraca się, żeby posłuchać tej płyty jeszcze raz, ten drugi jest bardzo istotny i mieści się w konwencji muzyki ciszy. Tak właśnie miałem z tą płytą i z tym wykonawcą, Craig Armstrong. Pytają państwo czasami, kto to gra, kto wykonuje utwór, to ja przy okazji przypomnę, że nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka, poinformuje państwa o całym zestawie muzycznym, jaki się znalazł dzisiaj w audycji. No i powiem jeszcze, że 11 do 11 to jeszcze tylko godzina i 11 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Piotr Baron poprowadzi w lany poniedziałek kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Bardzo proszę ładnie to poukładać. 10 utworów do piątku w samo południe, a dzisiaj piątek. Za 11, a właściwie już za 10 minut 11, tym razem Dead Can Dance. Empirical minds,